czwartek wyrok w sprawie katastrofy kolejowej koło Piotrkowa Trybunalskiego. Maszynista oskarżony jest o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu kolejowym, której następstwem była śmierć dwóch osób i obrażenia doznane przez ponad 160 pasażerów. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dziś przed sądem prokuratura zażądała dla oskarżonego 4 lat więzienia oraz 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów trakcyjnych. Według śledczych winę za katastrofę ponosi właśnie maszynista. Obrona wnosiła o uniewinnienie, bo jej zdaniem do wypadku doszło m.in. z powodu wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych. W sierpniu 2011 roku niedaleko miejscowości Baby wykoleiła się lokomotywa i 4 wagony. Lokomotywa uderzyła w nasyp. Jeden z wagonów wypadł z torów i przewrócił się. Na miejscu zginęła jedna osoba. Kilka tygodni później w szpitalu zmarła kolejna. Według śledczych przyczyną wypadku była zbyt duża prędkość, z którą pociąg wjechał na rozjazd. Przed wypadnięciem z torów skład jechał ponad 110 km na godzinę, a ograniczenie w tym miejscu wynosi 40. Z raportu Komisji Badań Wypadków Kolejowych wynika m.in., że maszynista kierując pociągiem rozmawiał przez telefon, nie miał okularów korekcyjnych, których noszenie nakazał mu lekarz, był też zmęczony. Wybory do rad gmin i miast 16 listopada, ale w przypadku ponad 1500 okręgów wyborczych w Polsce nie będzie trzeba ich przeprowadzać. Tak dzieje się, gdy kandydat na radnego nie ma konkurencji. Sprawą zajęliśmy się po sygnale na reporter Trójki @polskieradio.pl, bo jak się okazuje, wielu z nas nie ma o tym pojęcia. Wie pan, co się dzieje, gdy jest tylu kandydatów na radnych co miejsc? Jeden wielki bałagan. Nie śledzę tego. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Niestety też nie. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki tłumaczy, takie jest prawo. Ponieważ w wyborach do rad nie obowiązuje żadna większość względna ani bezwzględna, to gdy kandydat jest na przykład jeden i ubiega się o jeden mandat, wyborów nie ma. Kandydat, który uzyskałby jeden głos, by został wybrany radny, więc wielkiego sensu przeprowadzenia takich głosowań nie ma. Trzeba by wydrukować karty do głosowania, które są kosztowne, diety dla członków komisji i temu podobne. A zatem ustawodawca postanowił, że głosowania w takich sytuacjach się nie przeprowadza, natomiast gminna komisja wyborcza w drodze uchwały stwierdza, że za wybranych będzie się uznawało tego kandydata, który został zarejestrowany. Inaczej jest, kiedy wybierani są prezydenci miast, wójtowie i burmistrzowie, a pełniąca te funkcje osoba nie ma żadnego konkurenta. Głosowanie musi się odbyć, a wyborcy decydują, czy kandydat dalej będzie sprawował swoją funkcję i zaznaczają na karcie wyborczej tak albo nie. Do tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kolejny transport darów dla Kosowa i Bośni wyjechał dziś z Poznania. Tona odzieży za pośrednictwem polskich żołnierzy dotrze do mieszkańców, którzy ucierpieli podczas majowej powodzi. Tona odzieży zmieściła się w wojskowej ciężarówce. Przez ostatnie dni kartony pakowali wolontariusze. Tych paczek coś było około 140. Było tak, że się pakowało po 5-6 dziennie, a były dni, że się pakowało po 20. Buty, czapeczki, kurtki, na jesień, zimę. Poznańska Fundacja Redemptoris Missio zorganizowała transport na prośbę polskich żołnierzy. Żołnierze odwiedzają, patrolują okoliczne wioski. Jeszcze przed powodzią mówili o biedzie, która tam panuje. Mówi Justyna Janiec-Palczewska. Te skutki powodzi zostały już w miarę usunięte, natomiast skutki finansowe tamtejsza ludność jeszcze długo będzie odczuwać. To już 7 transport na Bałkany z Poznania. Teraz idzie 1 tona. Prezes fundacji Anna Tarajkowska. Poprzednie 6 transportów było 12,5 ton. W poprzednich transportach były przybory szkolne, była żywność, były środki czystościowe. Kolejny transport fundacja chce wysłać tylko z przyborami szkolnymi i na takie dary teraz czeka. A tematem zajęła się Magda Konieczna. Piloci Lufthansa rozpoczynają właśnie kolejny strajk. Okazuje się, że będzie miał szerszy zakres niż zakładano. Początkowo informowano, że strajk obejmie tylko loty krajowe w Niemczech i na trasach europejskich. Loty międzykontynentalne wykonywane największymi samolotami miały odbywać się normalnie. Związek Zawodowy Pilotów poinformował jednak, że jutro akcja zostanie rozszerzona i dotknie także połączenia długodystansowe, m.in. loty transatlantyckie. Z powodu strajku Lufthansa odwołała już ponad 1400 lotów. Protest zakończy się w nocy z wtorku na środę. Piloci Lufthansa walczą o zachowanie przywilejów emerytalnych. To już kolejny strajk w ostatnich miesiącach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I to wszystkie informacje teraz na kolejny serwis. Zapraszam o 14. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. W Suwałkach 13 stopni, w Toruniu, Pile i Gorzowie 15, w Łodzi 16, w Opolu 17, a w Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć.

kontakt z nami, bo o tym zapomniałem, a być może ktoś z Państwa chce się włączyć dziś w program. Adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl albo komunikator 71335, koszt połączenia złotówka i 23 grosze. Pan Karol się włącza i pyta, czy też nie lubię poniedziałków. Nie, ja wręcz przeciwnie, uwielbiam poniedziałki. A chyba dlatego, że to po dwóch dniach wolnych od radia jestem już taki bardzo mocno od rana wygłodzony kontaktu z państwem i kontaktu z muzyką. Tak, to dokładnie za miesiąc w Krakowie / dokładnie w piątek dowiedziałem się, że 20 listopada muszę być w Warszawie, ale niespecjalnie się martwię, bo wiem, że państwo się wybierają, a zatem będą relacje państwa na gorąco. No a poza tym mamy płyty. Nasza Aga, chyba tak mogę powiedzieć, nasza Aga z Krakowa, hasło państwo znają, Love, Rock and Peace, miesiąc do Slasha w Krakowie. Tak, za miesiąc 20 listopada w Krakowie wielkie święto dla wszystkich tych, którzy lubią tego dżentelmena. Myślę, że będzie przyjaźnie, a państwo przyjaźnie zrelacjonują to w programie trzecim, bo już wiem, że niestety 20 muszę zostać na miejscu tu w Warszawie. 20 minut po 13. Przypomnę, że to program Trzy Wymiary Gitary i teraz przeniesiemy się na koncert. Nie mogę się odczepić od tej płyty. Już w zamyśle było tak, że płyta będzie wydawana z tego wydarzenia. Wydarzenie miało miejsce w Royal Albert Hall i było hołdem, który muzycy oddali Johnowi Lordowi. I have often told you stories about the way live the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like a sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Koncert, jak nie koncert, napisał Ian Paice. Pierwszy raz w życiu tak się potoczyła historia w Royal Albert Hall. Pisze Ian, że wydawało się, że to nie koncert, a po prostu spotkanie przyjaciół. Nie mogę się odczepić od tej płyty, szczególnie od tej wersji Soldier of Fortune. Gościnnie tutaj Steve Balsamo, Sandy Tom i Mickey Moody. Z płyty poświęconej, a właściwie z koncertu, który był hołdem dla Johna Lorda. Karol i Ania też nas słuchają. Chociaż osobno, to jednak razem, bo jak napisali, łączą wymiary gitary nawet odległe par. Bardzo dziękuję. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Czy państwo już słyszeli o tym, że zespół Anatema będzie gościł w Polsce? I need you. Satellites Over Europe, tak będzie zatytułowana, tak jest zatytułowana ta trasa koncertowa. Zespół Anathema zaplanował w Polsce 3 koncerty 25 października w Warszawie. W Progressive Music Zone o godzinie 20 rozpoczyna się ten koncert. Dzień później Kraków, Klub Studio znany nam o godzinie 20 i trzeciego dnia, to jest 27 dzień października, we Wrocławiu można będzie spotkać się z muzyką i z muzykami zespołu Anathema. Hala Orbita, też koncert rozpoczyna się o godzinie 20. Czy będziemy mieli zaproszenia dla Państwa? Prawdopodobnie tak. Proszę nasłuchiwać programu jutro po godzinie 13. A teraz nowa polska płyta, ale tytuły znane. Ciekaw jestem bardzo, jak zostanie przez Państwa przyjęta ta płyta. Timon and the Transistors, płyta zatytułowana po prostu Rock and Roll. No i znajdą Państwo na tej płycie mnóstwo niespodzianek, a także mnóstwo gości, których Timon zaprosił do udziału w tej płycie. Między innymi Natalia Przybysz, między innymi Katarzyna Nosowska. No i jest jeszcze Wojciech Waglewski. Jak to brzmi? Proszę posłuchać. Tennessee, help me find the bird he drank and get in touch with me. She couldn't leave the number, but I know her place to go, 'cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who phoned me, her from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Information, please try to put me through the hair in Memphis. Nowa płyta Timon and the Transistors zawiera utwory, które wcześniej zaśpiewał kto inny. To Memphis Tennessee Chucka Berry'ego, a wcześniej Heartbreak Hotel Elvisa Presleya. Znajdą Państwo na tej płycie również muzykę Boba Dylana, Stonesów, Doorsów, Beatlesów, Franka Zappy, Davida Bowiego, Joy Division, Nirvana, Iggy'ego Popa i Queens of the Stone Age. Wszystko to na nowej płycie zatytułowanej po prostu Rock and Roll. To może przy tej okazji małe radio Zielone Oko. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fooled me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in the sky. Oh yes you are. Bardzo ładne radio Zielone Oko, ale szkoda, że tak krótko. Tylko 2 minuty i 20 sekund. Jak wtedy prezenterzy pracowali? Bo ledwo zdążyliśmy wymienić i zmienić płytę w odtwarzaczu kompaktowym. No to za chwilę będą wspomnienia. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want to let you love him, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight if you just treat her right. Squeezy her a little gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like no one should. She'll be glad every night if you just treat her right. Ouch. Practice my method just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. And you'll be glad every night that you treated her right. That's right, baby. You Pewnie Jan Chojnacki już Państwu wszystko wczoraj opowiedział. Tylko kilka słów na temat Jimmy Way Blues Festival, który odbywał się w piątek i w sobotę w Ostrowie Wielkopolskim w Centrum Kultury. Jeśli powiem, że było jak zwykle, to niczego nie oddaje. Było zjawiskowo 20-lecie tej imprezy. Gratulacje dla Benedykta jeszcze raz za organizację. No i wspaniali artyści. Zawsze obserwuję gości z zagranicy, głównie tych, którzy przyjeżdżają z oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. I oni w trakcie koncertu zawsze robią wielkie oczy i skomplementuję tutaj państwa będących na sali, jak wspaniała publiczność gromadzi się tam właśnie w Ostrowie Wielkopolskim, jak reaguje. Oni są zdziwieni, że rozumiemy ich mowę. No i potem w trakcie tego programu, w trakcie występu następuje taka wzajemna wymiana energii między publicznością a artystami i odwrotnie. Było wspaniale. Za rok spotykamy się ponownie. Proszę nasłuchiwać za rok komunikatów, bo jak państwo wiedzą, bilety na ten festiwal rozchodzą się w tempie absolutnie błyskawicznym, a warto choćby raz odwiedzić Ostrów Wielkopolski, bo tam po prostu bardzo pięknie gra blues. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że obserwowałem tylko drugi dzień tegorocznego festiwalu i niesamowicie pozytywne wrażenie na żywo zrobił znowu zespół JJ Band. Jak państwo wiedzą, bo opowiadałem już o tym, oni wydali dwupłytowy album, który podsumowuje ich działalność dziesięcioletnią między rokiem 2003 a 2013. I znajdą tu państwo na tej płycie niektóre takie utwory, które były zarejestrowane tylko raz. I dlatego warto sięgnąć po ten dwupłytowy album zatytułowany, przypomnę, Good Job. To dziś jeszcze raz na powtórkę, na wspomnienie JJ Band. Back home. See the moon. Takie ładne rzeczy, jeszcze wiele, wiele innych, bo album jest dwupłytowy, zatytułowany God Chap i to jest zespół JJ Band. I jeszcze raz podziękowanie dla całego Ostrowa Wielkopolskiego za tegoroczną edycję Jimmy Way Blues Festival. Okazuje się, że muzyka, którą prezentujemy w trzech wymiarach gitary, może sprawiać, że obiad jest bujający. Napisała pani Beata z Sulejówkę, że właśnie z 9-miesięczną córką panie słuchają radia. 9-miesięczna bluesmenka nie przestaje się bujać w rytm muzyki i w związku z tym, i to jest to niebezpieczeństwo, zupa kalafiorowa jest wszędzie. Smacznego. Dziękuję pani Beato za korespondencję. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Teraz będzie starsza pani, nieco starsza, pani Dani Wyatt. You know I couldn't walk. Mówię Państwu, że jest niezastąpionym kompanem w podróży. Danny Wild to jeden tylko z utworów z cudownej płyty, no ale pewnie Państwo na półkach mają jej krążki i słuchają prywatnie w domu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do nas jutro, bardzo serdecznie zapraszamy. Po godzinie 13 znowu będą trzy wymiary gitary, a za dziś bardzo Państwu dziękuję. Piotr Kordaszewski, który już przeniósł wszystkie utwory na stronę internetową, Michał Jakubik, który audycję zrealizował, i Piotr Baron, który mówi Państwu do usłyszenia i bardzo jeszcze raz dziękuję. Autopromocja.